Tak, to był Queens of the Stone Age, Go with the Flow, coś, co powinno każdego nastroić pozytywnie, oczywiście, jeżeli ma takie w ogóle intencje, żeby jakoś pozytywnie patrzeć, bo nie wszyscy oczywiście tak samo podchodzą do różnych spraw, mimo że wydawałoby się, że niektóre rzeczy są oczywiste, tak jak to, że wrzątek, jeżeli się pije załapczywie, można się poparzyć, ale są też tacy, którzy wypijają wrzątek i to nawet w takiej dosyć dużej, obfitej ilości, kładąc sobie ręcznik na karku, wypaczają to wszystko od razu i w ten sposób pokazują, że można stosować niekonwencjonalne metody takiego zapobiegania przeziębieniu. Wiem to z opowieści, z opowiadań właśnie, że 40 takich stakaników, bo to się działo na Syberii, było wypijanych z samowaru, który był doprowadzony do wrzenia i takich 40 stakanów właśnie wypijał ktoś. I był zdrowy, proszę Państwa, był zdrowy przez oczywiście czas jakiś, bo na Syberii ciężkie warunki i powiedzmy słabe wyżywienie w tamtych czasach jednak robiło swoje. Przed nami, pozostając w tym pozytywnym klimacie, już nie odnosząc się do tej martyrologii, grupa z Trójmiasta po raz kolejny, zresztą akurat spokojnie wpisująca się w ten zestaw, który dzisiaj jest, ale też i w inne dni spokojnie można ją wpasowywać, gdyż pasuje prawie do wszystkiego, poprzysze i sukienko. Tak, to było Popsysze, Trójmiasto, w tym wypadku akurat w oryginalnym wydaniu. Bardzo lubię tą końcówkę z solówką gitarową pod podłożonym klawiszem. A przed nami coś, co zawsze robiło furorę, zawsze jest na propsie, zawsze będzie adekwatne do każdej pory dnia i nocy, na każdej imprezie, czy w każdym czasie, w którym zażywamy relaksu. Fluke i Zion. Loki, Zion, coś, co cały czas robi taką grę, jak na przykład w kryminałach Agatha Christie. Zawsze jest to na propsie, tego się po prostu dobrze słucha, bo jest dobrze skomponowane. To jest estetyka, która bardzo odpowiada wszystkim tym, którzy interesują się muzyką, jakoś są wyedukowani, nie starają się pochlebiać tandecie i po prostu lubią relaksować się, albo też po prostu spędzać czas i muzyka jest dodatkiem takim jak powietrze. Przed Państwem absolutna premiera, grupa Escapes, którą wcześniej prezentowałem w utworze pod tytułem Ty, a dzisiaj Okulary. cmentarnej nie boli. Wyzwoli, wyzwoli z iluzji nie boli. Wyzwoli. Przez jakie okulary patrzysz na jakie szkła obserwujesz rzeczywistość? Bo każde okulary i każde szkła okulary czarno-białe okulary mają swój filtr, który zniekształca obraz. Europa Escapes i tym razem utwór Okulary. Myślę, że o tym zespole usłyszymy jeszcze sporo. Być może w jakimś niedługim czasie będzie można ich zobaczyć online na koncercie w trzecim programie Polskiego Radia w studiu Agnieszki Osieckiej, ale to dopiero jak zostaną zdjęte obostrzenia. Zresztą zobaczymy, to wszystko się jeszcze jakoś tam mieli i miejmy nadzieję, że będzie można w jakimś niedalekiej perspektywie pójść w końcu na koncert żywego zespołu, który jest z krwi i kości, gra na instrumentach, wszystko jedno jakich, bo o gustach się nie rozmawia. Jedni wolą elektronikę, inni gitary, inni jeszcze połączenie jednego i drugiego, także w tym wypadku akurat nie będziemy rozstrzygać, co jest lepsze, bo wiadomo, że można tylko rozstrzygać na poziomie, albo nam się coś podoba, albo nie podoba. Grupa Prodigy podobała się bardzo szerokiemu audytorium, jednocześnie nie robiąc nic, co można by nazwać takim graniem wtórnym. Tworzyli własną jakość. Posłuchajmy Break and Enter. Break and Enter i The Prodigy, coś, co zostanie jako pewnego rodzaju standard, który już wytyczył wielu twórcom nowe kierunki, mimo że zespół z reguły określał się jako punk rockowy, to w gruncie rzeczy właśnie taki był, bo akurat w punk rocku istnieje pełna dowolność, tam w pewnym momencie się trochę zaczopował, stał się jakimś takim w pewnym zakresie sklamrowanym standardem, gdzie patatajka taka obowiązująca na perkusji wytaczała rytm i też sposób grania na gitarach, do tego ze 3-4 tematy dyżurne, właściwie już troszeczkę przestarzałe i wyeksploatowane do granic możliwości. No niemniej jednak sam początek był obiecujący i widać, jeżeli ktoś podchodzi wolnościowo do kwestii sztuki. Tutaj tak jak w przekazie świętego Marka Aureliusza, można robić wszystko, jeżeli nie chce się robić komuś innemu krzywdy. Przed Państwem Bass Astral i Somebody. Thank you. 37 minut po godzinie 5. Trójka państwa budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Wstaje dzień, robi się coraz jaśniej, choć widzę, że zachmurzenie raczej pełne. Cały czas lekka mżaweczka, dżdży na zewnątrz, także nie jest aż tak znowu bardzo przyjemnie, no chyba, że ktoś akurat wykorzystuje deszczówkę do nawodnienia swojej cery, bo podobno akurat woda deszczowa bardzo jest zdrowa. Choć z drugiej strony też płyną informacje z wszystkich stron o kwaśnych deszczach, o w ogóle czymś, co przypomina śnieg, a śniegiem nie jest. Także proszę państwa, tych teorii jest mnóstwo. Wystarczy otworzyć internet i wpisać teorie spiskowe i mamy ich całą masę. Oczywiście niektóre są bardziej wiarygodne, inne mniej. Niemniej jednak są zawsze bardziej interesujące od tych autentycznych informacji, które są po prostu normalnymi wiadomościami i takim opisem rzeczywistości autentycznym w 100% odpowiadającym temu, co akurat opisujący widzi. Przed nami właśnie taki opis dotyczący sportów w wykonaniu grupy Viagra Boys. No i tak jak Państwo mogli usłyszeć, pełna ekstaza wywołana po prostu wielorakim patrzeniem na sporty różnego typu. Zresztą o poranku mała gimnastyka zawsze dobrze robi na rozruch, potem kawka, herbatka, czy tak jak wcześniej wspominałem, sam wrzątek dla tych, co nie chcą się obciążać tymi dodatkowymi, w tym, co się rozpuszcza, no, czy to jest kawa, czy herbata, czy ziółka, czy na przykład w ogóle coś jeszcze innego, na przykład cukier albo sól. No to akurat herbata z solą nie jest u nas specjalnie popularna, ale na pewno gdzieś tam komuś się kiedyś zdarzyło osolić herbatę, bo akurat stała w takim samym pojemniku, jak zwykle jest widywany cukier. Przed nami dzień, który się rozpoczyna, jest 43 minuty po godzinie 5, a ja zaproponuję Państwu grupę Agresiva 69 i jeden dzień. Koszmarnych wzorów, o, znalazłem to samo. No i wstaje kolejny dzień, proszę Państwa, jest coraz jaśniej. Może się w ogóle przejaśni, może te chmury jakoś pójdą sobie gdzie indziej i będzie słonecznie, wiosennie, tak jak już zresztą przez 2 czy 3 dni było. I tak przechodzimy do Lizzie Parks i All That. I'm all that, yes, I'm all that, yes, I'm all that, and a bag of chips. I'm all that, not feeling too fat with me. Got the cream in the cap. Baby, don't you know I won't share, I won't share. Share you with another girl, round a blonde head. I tak, proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca naszego poranka. Trójka budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Jest 51 minut po godzinie 5, a przed Państwem Avol Nation i Sail. So I proszę Państwa, 4 minuty do godziny 6. Ja się już z Państwem żegnam. Realizowała za konsolety Irena Dan, wydała Magda Trzaska, prowadził dla Państwa trójka Budzi Jędrzej Kodymowski. Życzę miłego dnia. Pozostańcie Państwo przy odbiornikach, a przekazuję pałeczkę, żeby to oczywiście głupio nie zabrzmiało, naszemu koledze Ciechanowi i jemu, jego porankowi. Także do usłyszenia. Wystarczy słów, żeby wciągnąć w tłum. Coś wciąż zabiera mnie, nie ma na to rady. Kiedy nie chcę już być w tych miejscach, gdzie są niedomknięte sprawy.